lodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kilka dni mogą potrwać jeszcze skutki wczorajszego technologicznego blackoutu. Kierownictwo firmy, której oprogramowanie zawiodło, bije się w piersi. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich dzisiaj nie da się pożeglować, będzie ciepło i niemal bez wiatru. Zajrzymy też nad morze, sprawdzimy, co jest tam sprzedażowym hitem sezonu. Ponad 3 tysiące lotów odwołano, a 11 tysięcy było opóźnionych. W Stanach Zjednoczonych nie milknął echa, jak go określono, technologicznego blackoutu. Problem leżał po stronie firmy z Teksasu CrowdStrike, zapewniającej bezpieczeństwo w sieci. Aktualizuje ona pod tym względem system Microsoft. Według zapewnień w tym przypadku nie doszło do cyberataku. Według ekspertów przyczyną chaosu była aktualizacja oprogramowania dla systemów operacyjnych Microsoft Windows wydana przez firmę CrowdStrike zajmującą się cyberbezpieczeństwem. Usterkę dość szybko usunięto, ale skutki awarii na całym świecie mogą być odczuwalne przez kilka najbliższych dni. Dyrektor generalny CrowdStrike, George Kurz, przeprosił wszystkich za gigantyczne zamieszanie i chaos, które powstały z tego powodu. Wyrażamy nasze ubolewanie dla podmiotów dotkniętych skutkami awarii od naszych bezpośrednich klientów po podróżnych. Przepraszamy wszystkich. Bardzo szybko zidentyfikowaliśmy usterkę. Naprawiliśmy systemy. Obecnie pracujemy z każdym klientem, który ma problemy z działaniem sieci. Podkreślał dyrektor generalny CrowdStrike. W części Stanów Zjednoczonych pojawiły się problemy z działaniem numeru alarmowego 911. Informatyczne zakłócenia notowały również hotele i banki, a nawet centra krwiodawstwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Protesty przeciwko służbie wojskowej w Chorwacji. Niezależna organizacja Centrum Edukacji Ekonomicznej skierowała do rządu i Ministerstwa Obrony petycję przeciwko przywróceniu tego obowiązku. Podpisało się pod nią ponad 5 tysięcy obywateli. W petycji wskazano argumenty prawne i ekonomiczne przeciwko rządowym planom. Minister obrony Chorwacji już kilkukrotnie zapowiadał przywrócenie od początku 2025 roku obowiązkowej służby wojskowej dla mężczyzn powyżej 18 roku życia. Niedawno oświadczył, że szczegóły są nadal negocjowane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby, które nie będą chciały pójść do wojska, tłumacząc się klauzulą sumienia, będą miały obowiązek odbycia służby cywilnej. Będzie ona jednak trwała dwukrotnie dłużej niż szkolenie wojskowe. Nie bardzo da się pożeglować dzisiaj na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Woda ma 24 stopnie i bardzo słabo wieje. Za wiele dzisiaj tego wiatru nie będzie do jakiegoś ekstremalnego żeglowania. Być może do jakiegoś przemieszczania się po jeziorze, ewentualnie do portów, w których będziemy dzisiaj pewnie zdawać część jednostek. To Dariusz Luma z giżyckiego MOPR-u. Jednocześnie zwraca uwagę, aby na wodzie zachowywać się z głową. Rosną bowiem statystyki dotyczące wypadków. Wypadkowość utrzymuje się na tym samym poziomie z poprzedniego roku, a wręcz mamy wrażenie, że ma tendencję wzrostową. Te nasze prośby, mówienie o tym bezpieczeństwie, mamy wrażenie, że gdzieś trafia w próżnię. Niemalże nie ma dnia, że nie słyszymy o tym, że coś się stało nad wodą, że ktoś utonął, jakieś niebezpieczne zdarzenie i tak dalej. Od początku wakacji w wodach Warmii i Mazur utonęło 8 osób. Wracają upały, będą nam towarzyszyć do poniedziałku lub wtorku. Będą wyzwaniem choćby dla ogrodników. Jadwiga Brzozowska z Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców mówi, że jest kilka zasad dobrego i skutecznego podlewania. Nie podlewamy w południe, kiedy dużo wody paruje. Nie podlewamy nigdy po liściach, ponieważ na liściach tworzą się drobne soczewki, skropele, które na nie spadną. I zamiast efektu podlania mamy efekt odwrotny, czyli kropla działa jak pryzmat, a promienie słońca wypalają nam otwory w liściach. No i źródło infekcji gotowe. Podlewać należy rzadko, ale obficie. Odstaną w miarę możliwości ciepłą wodą i podlewamy jak zawsze ziemię, podłoże, grządki, bądź tą warstwę ściółki. Specjaliści radzą, żeby zbierać deszczówkę, a rośliny zniszczone przez graty wzmacniać nawozem. I na koniec zaglądamy jeszcze nad morze. Tam każdy sezon urlopowy ma swój sprzedażowy hit. W poprzednich latach były to czapeczki z uszami, spinery, gniotki z wciskanymi bąbelkami, a w tym roku nad morzem największym hitem są koty. I nie chodzi tu o zwykłe koty, ale ich pluszowe wersje w różnych kształtach i kolorach. Kwadratowe i takie podłużne i inne, i też z bajek różnych, na przykład Stitche. Tłumaczy pan Wiktor, sprzedawca pamiątek z promenady w Świnoujściu.

Zdrowid. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. 55 lat temu człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu. Nie będzie to łatwe, ale dołożymy wszelkich starań, by i Państwa dziś zabrać na Srebrny Glob. Pomoże nam w tym historia kina, rodzimy folklor, no i oczywiście astronomia. W składzie Olga Szućko, Martyna Matwiejuk, witamy się z Państwem ponownie, mając nadzieję, że ta sobota upływa Państwu pod znakiem samych miłych rzeczy, a najlepiej wakacyjnego urlopu. Zapraszamy na kolejną godzinę audycji Swoją drogą. Did you know? 15 minut po godzinie 11, a w studiu Trójki jest już mój dzisiejszy gość, filmograf specjalizujący się w kinie przedwojennym, pracownik Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, pan Michał Pieńkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać dziś o filmie, o którym chyba bez większej przesady można powiedzieć, że zrewolucjonizował on kino i sztukę filmową i przy okazji dał początek kosmicznym filmowym podróżom. Mowa o podróży na Księżyc. Le Voyage dans la Lune. Taki jest oryginalny tytuł tego filmu w reżyserii Georges Méliès'a. Film stworzony w 1902 roku, więc jak się państwo już pewnie domyślają, film, który określamy dziś jako niemy. O czasie trwania, w zależności od prędkości odtwarzania, od kilku do kilkunastu minut, to jak na początek XX wieku zdaje się, że była niezła epopeja, bardzo długi film jak na tamtejsze standardy. No, w tamtych czasach, a są to no dosłownie pierwsze lata kinematografii, to pełnometrażowe filmy trwały po kilkadziesiąt sekund, no te dłuższe to nawet po kilka minut, a że podróż na Księżyc trwała już nawet tych minut kilkanaście, to to rzeczywiście była epopeja jak na tamte czasy i w ogóle to był film przełomowy pod wieloma względami, bo z dzisiejszego punktu widzenia mówi się, że to był pierwszy w historii film science fiction i rzeczywiście można go tak określić, bo no w tamtych czasach podróże na Księżyc to była absolutna abstrakcja, o tym dopiero powstawały jakieś turystyczne, fantastyczne powieści, które no już od połowy XIX wieku stały się bardzo popularne. Te pierwsze filmy właśnie bardzo dużo bazowały na powieściach, na legendach, na baśniach, na mitach. No i właśnie na fali takich baśniowych filmów powstała w 1902 roku Podróż na Księżyc. Tych odniesień, tych inspiracji, które doprowadziły do powstania tego filmu, rzeczywiście wymienia się, że było kilka. Czy bez Podróży na Księżyc nie byłoby Odysei Kosmicznej, Obcego i Interstellar? No na pewno ktoś inny by taki film zrealizował, bo to po prostu było bardzo popularne. Ten film jakoś tam częściowo bazował na powieści Juliusza Verna właśnie o podróży na Księżyc. Ta powieść była bardzo, bardzo popularna, więc gdyby Georges Méliès takiego filmu nie zrealizował, to prawdopodobnie wkrótce po nim ktoś inny podjąłby ten temat, więc to kino science fiction i to kino kosmiczne na pewno by powstało, ale możliwe, że nie powstałoby w taki sposób, bo jednak Georges Méliès to była postać bardzo innowacyjna, jeśli chodzi o kino. To był, no, można powiedzieć, że ojciec kinematografii, nie tylko europejskiej, ale w ogóle światowej, bo to on stworzył z filmu dzieło sztuki. On doprowadził do tego, że ten film stał się nie tylko rozrywką, ale właśnie taką, no, wizualną ucztą dla oka, bo te pierwsze filmy, one właściwie były głównie po to, żeby pokazać ruch. I pierwsze filmy, jakie w ogóle powstawały, to były po prostu ożywione fotografie. Zresztą one tak były nazywane. A Georges Méliès włożył w nie coś więcej. Włożył w nie fabułę, włożył w nie fikcję i tę właśnie taką nutkę baśniowości. Wiemy, że był zafascynowany teatrem i pokazami magii. Zresztą prowadził scenę teatralną w Paryżu. I trochę też tak się ogląda te filmy. Tak jakby były to właśnie zarejestrowane spektakle. Bo no w ogóle w sztuce nic nie bierze się znikąd i filmy też w dużej mierze wzięły się częściowo z malarstwa, a częściowo właśnie z teatru. Początkowo w tych filmach, także właśnie u Georgesa Méliès'a, dużo występowało na przykład tancerek scenicznych i baletnic. I te wszystkie panie, które w tym filmie lecą na Księżyc razem z głównymi bohaterami, to są właśnie tancerki sceniczne. Méliès bardzo dużo korzystał z tych doświadczeń teatralnych, właśnie zarówno jeśli chodzi o artystów, ale także jeśli chodzi o dekoracje. Te dekoracje w tym filmie poruszają się dokładnie tak samo jak scenografia teatralna, także dużo teatru wtedy w kinie było, ale to co najciekawsze, to są efekty specjalne. I właściwie to Georges Méliès był ojcem i wynalazcą efektów specjalnych w kinie, a było to w tamtych czasach bardzo skomplikowane, bo wtedy nie było jeszcze montażu, nie było jeszcze takich możliwości jak dzisiaj. W związku z czym na przykład nakładanie na siebie różnych obrazów odbywało się w taki sposób, że taśmę umieszczało się w kamerze, nagrywało się na taśmie jeden obraz, po czym tę taśmę jeszcze niewywołaną i nieutrwaloną w ciemności przewijało się na początek i na tej samej taśmie nagrywało się jeszcze raz drugi obraz. Trzeba było ustawić odpowiednio długość tych ujęć, tak żeby te nałożone obrazy do siebie pasowały, żeby były zsynchronizowane. Niejednokrotnie było jeszcze w ten sposób, że jeden z tych obrazów kręcony był z bliska, żeby był większy, a drugi z daleka, żeby był dalszy, więc trzeba było dokładnie wyliczyć, a niejednokrotnie to się odbywało metodą prób i błędów, jak to nakręcić na tej samej taśmie, żeby ten efekt był taki, jaki sobie filmowiec wymyślił. I to właśnie Georges Méliès eksperymentował bardzo dużo na tym polu i te dzisiejsze efekty specjalne to zawdzięczamy właśnie jemu. Czyli tutaj mamy takie nowatorstwo na kilku płaszczyznach, bo z jednej strony wcześniej filmy były głównie, jak pan wspomniał, dokumentacją rzeczywistości. Tutaj mamy do czynienia z jakąś fabułą, z jakąś opowiedzianą historią. No a z drugiej strony te eksperymenty z techniką i technologią w ogóle nagrywania. Ponoć bracia Lumière początkowo nie chcieli sprzedać Georgesowi Méliesowi kinematografu. Jakoś musiał sobie radzić z użyciem innych urządzeń, które to umożliwiały. Czas byśmy chyba opowiedzieli państwu o fabule tego filmu. Jego najsłynniejsza scena, być może wielu z państwu doskonale znana, to jest księżyc. Księżyc, który ma twarz ludzką, w który nagle wlatuje, wpada prosto w oko statek kosmiczny w kształcie pocisku. No, księżyc oczywiście tym faktem jest nieporuszony. Niesamowity świat udało się tam stworzyć reżyserowi, bo widzimy powierzchnię księżyca, na której rosną olbrzymie grzyby. W ogóle cały pomysł na ten film to jest, dodam, ekspedycja naukowców, którzy na ten księżyc się udają i z księżyca szczęśliwie wracają. Dodam, że film ten jest dostępny bez problemu do obejrzenia, jest w otwartym dostępie, znajdą go państwo w przestrzeni internetowej, więc jeśli ktoś tylko ma chwilę, to gorąco polecamy. Jak dziś pan odczytuje treść tego filmu? No ta treść oczywiście jest trochę naiwna, no ale trzeba pamiętać, że to są nie tylko początki kinematografii science fiction, ale w ogóle początki kinematografii. Ten język filmowy się dopiero kształtował, więc jak na tak wczesne czasy, to ten film jest naprawdę zadziwiający, że tak właściwie skomplikowana fabuła została przedstawiona w tak krótkim czasie, bo mamy tutaj, zaczyna się od wykładu naukowców. Potem są długotrwałe przygotowania, budowa tego statku kosmicznego, wreszcie wystrzelenie pocisku, a zanim ten pocisk został wystrzelony, no to jeszcze wchodzą do niego wszyscy ci, którzy na ten księżyc się udają, jest to dość pokaźne grono, bo to kilkanaście osób mieści się w tej, no jeszcze nie rakiecie, tylko właśnie pocisku, ląduje na księżycu, początkowo rozglądają się po tej zupełnie obcej krainie, no i rzeczywiście jest tam dżungla, są tam te kolosalne grzyby, pada tam śnieg, są tam różne dziwne stworzenia, dziwne zwierzęta, kiedy zaczynają wędrować po tym księżycu i schodzą do podziemi księżyca, spotykają mieszkańców tego właśnie księżyca, takie dziwne, człekopodobne stwory, no i udaje im się pod koniec jednego takiego stwora złapać i przywieźć go z powrotem na Ziemię. Także fabuła jest naprawdę, no z dzisiejszego punktu widzenia może dość prosta, ale jak na tamte czasy bardzo rozbudowana, bardzo wieloetapowa. No i też wrażenie robi to, że wiele różnych scenerii w tym filmie zostało pokazanych. Wiele różnych miejsc, wiele różnych scenografii, no i wiele tych efektów specjalnych. Tutaj wspomnę o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ Georges Méliès był właściwie ojcem montażu i w tym filmie można zauważyć pierwsze takie efekty montażowe pomiędzy scenami, co było wtedy wielką nowością, właśnie przenikanie i w ogóle cięcie. Mamy w tym filmie dużo wybuchów, dużo płomieni, dużo dymu. To był taki sposób na robienie właśnie efektów specjalnych, że coś nagle wybucha, znika i pojawia się w tym miejscu coś nowego. I to też nie było robione tak, jak dzisiaj można by sobie to wyobrazić, bo wtedy jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, że taśmę filmową można ciąć na kawałki i sklejać w dowolny sposób. Więc kręcenie tych efektów wyglądało w taki sposób, że po prostu w pewnym momencie trzeba było zatrzymać kamerę, przestawić coś na planie filmowym i kręcić dalej. I dzięki temu ten obiekt nagle znikał i w jego miejsce pojawiał się zupełnie inny. Zresztą Georges Méliès wpadł na ten sposób, zupełnie przypadkowo. Kręcił kiedyś jakąś scenę na ulicy, szedł akurat tłum ludzi, dużo różnych pojazdów i jechał omnibus, czyli konny tramwaj i w pewnym momencie Méliesowi zacięła się korbka w kamerze. Więc na chwilę musiał przestać kręcić i kiedy tam już uporał się z tym sprzętem i zaczął kręcić dalej, no ruch uliczny w międzyczasie trochę się zmienił. Kiedy wywołał ten film, okazało się, że ten konny omnibus nagle zmienił się w karawan pogrzebowy. I tak się narodził pierwszy efekt specjalny, pierwszy taki właśnie zabieg montażowy, który później Georges Méliès wielokrotnie w swoich filmach wykorzystywał i takich właśnie efektów w Podróży na Księżyc również możemy sporo zobaczyć. To ja tylko dodam, że możemy też zobaczyć w tym filmie samego reżysera. Georges Méliès wcielił się w postać profesora. Po godzinie 12 Krzysztof Kowalczyk z Centrum Nauki Kopernik będzie opowiadał o tym, jak dziś wygląda ta technologia, która umożliwia nam księżycowe podróże. Pomysł pana Méliesa z wystrzeliwaniem tej kapsuły, tego pocisku za pośrednictwem wielkiej armaty ma swoje wady, ale w filmie okazuje się całkiem skuteczny i to jest najważniejsze. Zresztą sposób, w jaki wracają na Ziemię, też jest bardzo ciekawy, bo następuje poprzez upadek do oceanu, także wcale nie najgorszy był ten pomysł. Tak jak pan wspomniał, sama fabuła naprawdę jest nowatorska, jak na początek XX wieku, rok 1902. A do tego, co ten czas oznaczał dla kina, wrócimy już za chwilę. Woke up on a plane, where do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people gotta own it, do they bag away? I want this forever, 10 summers or better. Hurting my soul to know they pass away. I gotta leave home, I'm getting sad to say. That's why I put on and get my fans straight. And I'ma do it forever, 10 summers or better. Better living, better decisions. Can't be another crash out, head on collision. I could've took the fast route, it's not 1 minute. Like would you rather stand out, but that'd be different. Holding my weight, hustle my trait. Try to pitch waiting on it, I couldn't relate. Soon as I jumped in my bag, went straight to the bank. Fuck what you think, I slept with my rank. Then I woke up on a plane, where do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got it on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Hurting my soul to know they passed away. I gotta leave home, I'm getting sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers or better. Yeah, him, it ain't no debate. What I'm doing, playing in Paris like I'm holding eight. Used to be too embarrassing, my voice would break. Till I blew up the game like I'm voice to say. Hey, it's value in the journey. My only L is all the lessons that you learn me. They politic on my progression and my worthy. I'm 30,000 feet, I really don't concern me. Woke up on a plane, where do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got it on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Hurting my soul, don't know they pass away. I gotta leave home, I'm getting sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers or better. Dwadzieścia 8 minut. Po godzinie 11:00 Michał Pieńkowski dziś z nami w Trójce. Rozmawiamy o filmie, który odmienił kino, który był pierwszą taką filmową opowieścią o wszystkim, co pozaziemskie. Dziś, kiedy oglądamy filmy bez dźwięku, to jest to bardzo nietypowe, bardzo dziwne doświadczenie. Oczywiście dawniej tym pokazom filmów, które nazywamy dziś niemymi, towarzyszyła muzyka wykonywana na żywo. Natomiast ja, oglądając Podróż na Księżyc w domu, złapałam się na tym, że muszę komentować to, co widzę i sprawdzać z pozostałymi widzami, co oni sądzą na temat tego, co właśnie widzimy na ekranie. Czy dobrze rozumiem, co się dzieje? Czy oglądamy tak naprawdę ten sam film? Bardzo dziwnie jest, kiedy tego słowa, kiedy tego dźwięku brakuje. No to brakuje go na ekranie, bo właściwie to, o czym pani mówi, to towarzyszyło oglądaniu tych filmów od samego początku, bo wtedy kultura oglądania filmu w kinie czy w jakiejkolwiek innej sali była zupełnie inna niż dzisiaj. Wtedy filmy się komentowało. W ogóle na sali kinowej był niesamowity harmider. Bardzo dużo ludzi komentowało, dogadywało, wręcz krzyczało coś do bohaterów, próbowało z nimi nawiązać jakiś kontakt w pewnym sensie, a ta muzyka wykonywana na żywo była między innymi, no oczywiście po to, żeby budować nastrój tego filmu, ale także właśnie po to, żeby zagłuszyć ten hałas na sali projekcyjnej. Dzisiaj filmy ogląda się raczej w ciszy i skupieniu, no wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. Czyli to było zupełnie naturalne zachowanie. Tak, zdecydowanie. Wiem, że ten film, o którym mówimy, film w reżyserii Georges'a Méliès'a, można też obejrzeć w wersji kolorowej. Wyświetlany był on również jako właśnie taki film kolorowy, kolorowe kopie były tworzone, ale rozumiem, że odbywało się to w taki sposób, że te taśmy były ręcznie malowane. Tak, one były ręcznie kolorowane i właściwie zdecydowana większość filmów była barwiona. To dzisiaj nam się wydaje, że niemy kino jest czarno-białe, ale to jest kwestia upływu czasu i technologii. Te taśmy, które w tamtych czasach, jeszcze na przełomie XIX i XX wieku były używane, były produkowane z tworzywa bardzo nietrwałego i delikatnego, a poza tym bardzo silnie łatwopalnego. W związku z czym w pewnym momencie te taśmy łatwopalne, tak zwane taśmy nitro, ze względów bezpieczeństwa zostały wycofane z użytku, bo w kinie po prostu zdarzały się pożary, kiedy na rozgrzanym projektorze taka taśma uległa samozapłonowi, a to się niestety zdarzało. Ze względów bezpieczeństwa te taśmy trzeba było skopiować na inne nośniki, no i tutaj dla zwykle kopiowano je na nośniki czarno-białe. Do tego dołączyła się jeszcze telewizja, która przecież przez pierwsze kilkadziesiąt lat była czarno-biała, w związku z czym te filmy znane były w postaci czarno-białej, ale nie dlatego, że one zawsze takie były. Nieme kino bardzo rzadko było czarno-białe, zdecydowana większość filmów była barwiona i to było kolorowanie ręcznie. To był bardzo żmudny proces, dlatego, że jedna klatka na taśmie filmowej no jest mniejsza od znaczka pocztowego i takich klatek na taśmie no w zależności od długości tego filmu jest kilkaset, czy kilka, czy nawet kilkanaście tysięcy, no więc pokolorowanie takiego filmu klatka po klatce to zajmowało bardzo dużo czasu, ale efekty były naprawdę wspaniałe. I Podróż na Księżyc do niedawna znana była tylko w tych zniszczonych czarno-białych wersjach, ale kilkanaście lat temu odnalazła się właśnie bardzo mocno zniszczona, oryginalna taśma barwiona ręcznie i na tej podstawie ten film został zrekonstruowany już w postaci cyfrowej i dziś możemy go zobaczyć w tej właśnie kolorowanej wersji, tak jak on pierwotnie wyglądał. I to jest niesamowite, bo te kolory, one wprawdzie są bardzo nierealne, ale one takie właśnie miały być. Bo te dziwne kolory w tym filmie podkreślają jeszcze bardziej baśniowość tej scenerii, baśniowość tych niesamowitych tych postaci i w ogóle no tę zupełnie niezwykłą historię, która w tym filmie jest opowiedziana. W związku z czym filmy w tamtych czasach, zwłaszcza te właśnie baśniowe filmy, one były kolorowane, ale to nie były kolory takie rzeczywiste. To były kolory, które miały właśnie jeszcze bardziej podkreślić ten nieziemski charakter. W jaki sposób dzisiaj przechowuje się i konserwuje tak stare taśmy, jak właśnie te z początku XX wieku? Czy w ogóle organizuje się pokazy takich filmów, wykorzystując ten oryginalny nośnik, czy raczej dążymy do tego, by jak najszybciej scyfryzować te pliki, no i w taki sposób je prezentować? Zdecydowanie trzeba takie filmy zabezpieczyć. Dzisiaj najczęściej robi się to w postaci cyfrowej, ale można to robić również analogowo, tak tradycyjnie, poprzez kopiowanie na inne taśmy. Tych najstarszych taśm filmowych, łatwopalnych, w zdecydowanej większości przypadków nie wolno dziś wyświetlać, bo prawo tego po prostu zabrania właśnie ze względów bezpieczeństwa. A poza tym te taśmy no niestety z wiekiem niszczeją. One się stają bardzo delikatne, bardzo kruche, więc założenie takiej taśmy dzisiaj na projektor groziłoby po prostu jej zniszczeniem. Więc takich rzeczy się z tych dwóch powodów nie robi. Aczkolwiek są na świecie dwa festiwale, które nadal wyświetlają filmy z tych łatwopalnych taśm, ale to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki. Generalnie tych zabytkowych, co tu wiele mówić, taśm, dziś się już nie wyświetla, te taśmy trzeba po prostu skopiować. Albo cyfrowo, albo analogowo, także w kinach, czy w internecie, czy w innych mediach możemy zobaczyć ich kopie pokazowe. Na pokazy tych dawnych, archiwalnych filmów zapraszamy między innymi do Filmoteki Narodowej i Kina Illusion, którym instytucja się opiekuje. A gdyby chcieli Państwo jeszcze przywołać sobie postać Georges'a Méliès'a, to dodam, że pojawia się on w filmie Hugo i jego wynalazek w reżyserii Martina Scorsese. Francuski reżyser stworzył ponad 500 filmów, do czasów dzisiejszych zachowało się około 200. Najsłynniejszym pozostaje Podróż na Księżyc, w którą zabrał nas dziś Michał Pieńkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jak dojrzałość.

Księżyc to nie tylko obiekt zainteresowania twórców filmów sci-fi, to także bardzo ważny element naszego rodzimego folkloru, o czym porozmawiamy z doktor habilitowaną Violettą Wróblewską, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, symbolika księżyca w naszych wierzeniach ludowych jest bardzo szeroka, ale zacznijmy może od tego, jak księżyc czy wierzenia z nim związane wpływały dawniej na codzienne funkcjonowanie ludzi. No, bardzo trudne pytanie pani zadaje z tego względu, że niewiele mamy materiałów, które by jednoznacznie wskazywały na to, jak księżyc wpływał bezpośrednio na codzienność. Natomiast z tych materiałów etnograficznych, które zostały zapisane, utrwalone w różnych okolicznościach, o tym nie będziemy mówili, można śmiało powiedzieć, że ten księżyc miał znaczny wpływ na życie codzienne. Niektórzy mówią nawet, że można dostrzec w tych zapisach ślady dawnego kultu księżyca. A w czym się to przejawiało? No, po pierwsze, cała seria zakazów, która towarzyszyła różnym działaniom w związku z księżycem, pokazuje na to, że był to obiekt otaczany kultem. No chociażby zakaz patrzenia na księżyc, chociażby przez kobiety ciężarne, bo uważano, że wtedy dziecko będzie chore albo będzie blade jak księżyc. Zakaz wskazywania palcem też sugerowano, że może to grozić śmiercią, jeśli nie tego, który wskazuje, to jego najbliższy. Księżyc traktowany był też jako świadek, co może brzmieć bardzo dziwnie. Świadek różnego rodzaju poczynań, chociażby przysięgi. Jeśli przysięgało się na księżyc, traktowano to jako przysięgę bardzo poważną, której złamanie mogło skutkować jakimiś negatywnymi konsekwencjami. Wiemy też, że istniały takie formuły trzykrotnego kłaniania się czy witania księżyca, kiedy następował nów. Uważano, że w ten sposób oddaje się nie tylko hołd księżycowi, ale zapewnia się dobrobyt. Odrębną strefą, jakby czy sferą z tym związaną jest cała seria zaleceń, kiedy co powinno się siać czy zbierać, żeby zbiory były dobre. Właśnie tu pod kątem księżyca. To dotyczy też sfery obrzędowej, takie na przykład jak weselne obrzędy, czy przyśpiewki, czy w ogóle folklor obrzędowy, w którym księżyc odgrywa też dominującą rolę. A to połączenie między księżycem a kobiecością, życiem kobiety? Księżyc przede wszystkim kojarzony jest z tą taką zaświatową sferą, waloryzowany był dosyć ambiwalentnie, częściej negatywnie niż pozytywnie, a wiadomo, że w podobnym duchu rozpatrywano też kobiety. Męskość i wszystko, co z męskością było związane, waloryzowano pozytywnie. Między innymi z tego powodu łączono kobietę z księżycem, ponieważ ona, tak jak księżyc, miała wzrastać, osiągać pełnię i przekwitać, między innymi w procesie menstruacyjnym. Zresztą państwo doskonale wiedzą, że do dzisiaj w niektórych środowiskach funkcjonuje na określenie kobiecego periodu nazwa miesiączka. No właśnie w nawiązaniu nie tylko, tak jakbyśmy potocznie to rozumieli, że to raz w miesiącu, ale też nawiązuje to do nazwy księżyca, która jest tą nazwą popularną na całej Słowiańszczyźnie, czyli miesiąc. Że właśnie powtarzalność pewnego cyklu powiększania się, narodzin, rozkwitu i umierania, podobnie tak jak z kobietą. Wspominała pani o tym, w jaki sposób należało zachowywać się podczas nowiu, czyli pokłaniać się trzykrotnie. Natomiast już jutro widoczna będzie pełnia koźlego księżyca. Ta lipcowa pełnia osiągnie swoje maksimum. Zastanawiam się, co w dawniejszych wierzeniach oznaczał dla ludzi właśnie ten czas pełni. Właśnie to jest też bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ta pełnia w materiałach etnograficznych prezentuje się dwojako. To znaczy z jednej strony na przykład uważano, że pełnia to jest ten szczyt rozwoju, nazwijmy to księżyca, a więc stan taki idealny, więc wierzono, że jeżeli coś się zrobi do pełni, to właśnie będzie nam rozkwitało, przybywało. Natomiast po pełni będzie ubywało, więc będzie niedobrze. Więc pełnia jako taka jest tym takim kulminacyjnym elementem, który może nam przysporzyć dobra, ale jednocześnie uważano, że to jest też najgorszy moment, kiedy na przykład na ten księżyc w pełni się patrzy, dlatego że jego moc światła może przynosić nam szkodę. Uważano, że ludzie, którzy właśnie patrzą na taki księżyc, czy światło księżyca padnie na śpiących, mogą odznaczyć się lunatyzmem, że w pełni ze względu na tę specyfikę światła budzą się też demony. Jest bardzo dużo opowieści o to, że właśnie w czasie pełni zaczynają grasować różnego rodzaju utopce, zaczynają grasować też wilkołaki, ponieważ jako taki obiekt zaświatowy, kojarzony ze śmiercią, pobudza do życia właśnie takie negatywne też emocje, więc ta pełnia wywołuje mieszane uczucia. Nawet badania prowadzone przez ośrodek Lubelski w XX wieku, na Lubelszczyźnie właśnie, pokazywały, że dla wielu ludzi pełnia kojarzy się też ze złym snem, że wtedy jest tak negatywny wpływ tego księżycowego światła, czy prawdziwie, czy nieprawdziwie, ale sądzono, że odbija się na ich zdrowiu, na stanie umysłu, wywołuje niepokojące sny. Zresztą Państwo wiedzą też w różnego rodzaju filmach grozy, ta sceneria pełnego księżyca i wilkołaki czy wampiry grasujące po świecie, to jest taki już standardowy obraz wywołujący grozę. Prawdę mówiąc, ja dość często słyszę jeszcze, że ktoś ma problemy ze snem właśnie ze względu na pełnię, a ciekawa jestem, czy możemy jeszcze odnaleźć takie żywe praktyki i zwyczaje, które są śladem po tych dawnych wierzeniach i obyczajach związanych z księżycem. Ja w tej chwili nie znajduję takich praktyk, natomiast to, o czym pani redaktor wspomniała, jest jak najbardziej żywe, niejednokrotnie słychać takie wypowiedzi od znajomych, że źle spali, bo pełnia księżyca. Być może nadmiar tego światła, które emituje księżyc, tak wpływa na psychikę. Nie wiem jak badania, nie zajmowałam się tego typu kwestiami. Natomiast badania, które przeprowadzili pracownicy ośrodka lubelskiego, właśnie jeszcze pod kierunkiem profesora Bartnińskiego, pokazują, że zwłaszcza w mniejszych miejscowościach te wierzenia związane z księżycem, czy w moc księżyca, a przede wszystkim w procesy gospodarskie związane z fazami księżyca jeszcze są dosyć mocne. To znaczy wiadomo, kiedy siać, a kiedy nie siać, kiedy zbierać, a kiedy nie zbierać, właśnie podporządkowując to rytmowi księżyca. W miastach myślę, że poza tymi zakłóceniami związanymi z pełnią, to raczej funkcjonują już w tej chwili te kulturowe obrazy, chociażby wspomniane w literaturze fantasy czy horrorach, związane z aktywizowaniem się sił demonicznych w czasie pełni. Nam nie pozostaje chyba zatem nic innego, jak życzyć Państwu dziś spokojnej nocy po prostu, a jeśli ten temat Państwa zainteresował, to zachęcamy do szukania kolejnych odniesień w słowniku polskiej bajki ludowej. To publikacja pod redakcją profesor Wioletty Wróblewskiej, która gościła dziś w audycji Swoją drogą. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.